گلهای تازه، برنامه شماره 49، یار باقی، کار باقی، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم، مجید نجاهی، جهانگیر ملک. غزل از شهریار، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. چه پیکی هم پیام آورده از یارم، خدایا یار باقی، وان که می آورد پیام یار باقی. آمدی و رفتی، اما با که گویم این حکایت؟ غمگسارا همچنان غم باقی و غمخوار باقی. Thank you. اشکم به دل تا بی خبر رفتی، ولیکن باز شد وقتی نوشتی یار باقی کار باقی. به چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا، یار باقی وان که می آرد پیام یار باقی. آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت، غمگسارا همچنان غم باقی و غمخوار باقی. رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی، حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی. رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی، حسرت عهد و وداع با دل و دلدار باقی. عقده بود اشکم به دل تا بی خبر رفتی، ولی کن باز شد وقتی نوشتی یار باقی کار. بچه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا خدایا یا پیام یار باقی یار جان من یار آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت نعمت نباشم، بارها روی تو دیدم، لیک هر بارت که دیدم شوق دیگر بار باقی. شب چو شمعم خنده می آید به خود، که از آتش دل آبم و از من همین پیراهن زرتار باقی. گلشن آزادی من چون نباشد در هوایت مرغ مسکین قفس را ناله های زار باقی. شب چو شمع خنده می آید به خود کن آتش دل آبم و از من همین Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 49 بود که در بیات ترک اجرا شد.